إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. واجوا الله تبارك وتعالى وانزا كبسا بعد أتنبليز وكم حميل الله تبارك وتعالى كذلك كنتك يا صالة الأعمال انتبهت محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم نووسيين فموجنا كيوسيا نفسيان يو يكم وغفى الله تبارك وتعالى واني حقيقة وني كنت الله تبارك وتعالى هاولي وني كفاولو na fahamuni ya kwamba wasia huu ambao nimetanguliza kuwahusia, wasia wa kumcha Allah tabaraka wa taala, ndio wasia mkubwa ambao Allah subhanahu wa taala ameuhimiza ndani ya Qur'an kwa kuwahusia wale waliopita kabla yetu na kadhalika kutuhusia sisi, kama alivyosema katika suratu An-Nisa, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum وإياكم أن اتقوا الله. وهكذا تلوصي على وليبقى كتاب قبل يوم ومعنا تلوصي أواتك كأمات زي تنقلية وإياكم نيني فلفل تنقوسيين أن اتقوا الله يقوام بمنتنا من وقف الله تبارك وتعالى. ويسي وسي مدوب ni wasia mzito kwa sababu Allah tabarak wa taala amewahusia waliokuwa kabla yetu, kadhalika akatuhusia na sisi vile vile tumuogope yeye. Na hili ni kwa sababu yeye Allah tabarak wa taala ndiye ametuumba sisi wanadamu na ndiye anayetujua zaidi kuliko mwingine yeyote. Kwa maana Allah tabarak wa taala ndiye anawajua viumbe wake zaidi kuliko mwingine yeyote yule, kwa sababu yeye ndiye aliyewaumba. Sasa kwa kuwajua wao namna jinsi walivyo, akawahusia jambo ambalo wakishikamana nalo itakuwa ndio sababu ya kufaulu kwao katika maisha ya uhai wao na kadhalika maisha baada ya uhai wao wa duniani. Na hili ni kama alivyosema katika suratul Mulk, ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Fahamuni ya kwamba ala, fahamuni ya kwamba, tambueni ya kwamba ya'lamu man khalaq, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewajua zaidi wale aliowaumba. Yeye ndiye anafahamu vizuri viumbe wake. Wa huwa al-latiful khabir. Na yeye ni mpole na ni mjuzi wa habari, ni mjuzi wa mambo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujua kwamba hawa viumbe niliowaumba ikiwa watashikamana na jambo fulani ndio wataokoka, Allah subhanahu wa ta'ala akatuhusia sisi jambo zito, jambo la kumcha yeye. Kwa kutuhusia katika aya mbalimbali ndani ya Qur'an, ittaqullaha ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, enyi watu muogopeni, mcheni Mola wenu. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha, enyi ambao mmeamini mcheni Allah. Yote nini? Ni kwa sababu jambo hilo ambalo watu wanahusiwa washikamane nalo ndio sababu ya salahul ibadi wal bilad, ndio sababu ya kutengemaa na kuwa sawasawa waja pamoja na miji yao. Kwa maana ikiwa watu watashikamana na ucha Mungu, basi wao wenyewe kwanza watakuwa katika hali ya sawasawa, watakuwa katika hali ambayo Allah anairidhia, na kadhalika miji yao itatengemaa, sababu watu wanamcha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kutakuwa hakuna umwagaji wa damu, hakuna uvunjifu wa amani, hakuna kufanyana dhulma. Kila mmoja anaishi katika mipaka yake, kila mmoja anaishi katika mipaka ambayo ameiweka Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tunakariri na kusema kwamba wasia huu wa kuhusiwa tumche Allah tabaraka wa taala ni wasia mzito, ni wasia mzito. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake mbalimbali alikuwa akihimiza sana wasia huu. Ndio maana siku moja Al-Irad ibn Sari anasimulia radhiallahu anhu, Abu Najih anasema, salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali pamoja na sisi, alituswalisha swala ya asubuhi. Alipomaliza swala, fawa'adhana maw'idatan baligha, akatupa mawaidha, mawaidha ambayo ni makali mno. Kutokana na mawaidha hayo, dharafat minha al-uyun, macho yalitoa machozi. Awajilat minha al-qulub, na nyoyo zilihofika zikapata uoga kutokana na mawaidha yale jinsi yalivyokuwa makali. Walipoona hali ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwahusia kwa mawaidha makali, wakahisi kwamba hayo ndiyo maneno yake ya mwisho mwisho, kwa maana kwamba Mtume itakuwa sasa amekaribia kuondoka katika ulimwengu. Kwa hiyo wakamwambia, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, kaannaha mawidhatun wadi'in, kana kwamba mawaidha haya uliotupa siku ya leo ni mawaidha ya mtu mwenye kuaga. Mawaidha yako, maneno yako yanaashiria kama vile unataka kuondoka, umri wako umeisha wa kuishi duniani. Fa'ausina, basi tuhusie, zidi kutuhusia ya Rasulullah. Angalia masahaba radhiallahu anhum walipomtaka wasia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawahusia nini? La kwanza akawaambia, usikum bitaqwa Allah azza wa jalla, ninawahusieni kumcha Allah tabaraka wa taala, nawahusieni kumcha Allah mshindi na mtukufu. Wasia huwa anawapa Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba zake, kwa maana iwapo watashikamana na jambo hilo kama tulivyosema kwamba ndio itakuwa sababu ya wao kutengemaa, na kadhalika sababu ya miji kutengemaa. Na hivyo ndivyo anavyotaka Allah tabaraka wa taala, anataka waja wake wabakie katika kumwabudu yeye maisha yao yote, na miji ibakie katika hali ya amani na utulivu, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu al-fasad, hapendi ufisadi, hapendi uharibifu utokee katika ardhi. Kadhalika hapendi waja wake wamuasi yeye, hapendi wamfanyie maovu. Kwa hiyo akawahusia jambo ambalo wakilishika litawaepusha na maovu anayoyachukia, kadhalika litaepusha uharibifu na uvunjifu wa amani katika miji yao. Ndugu zangu katika imani, baada ya kufahamu hivyo kwamba ucha Mungu au takwa Allah ndio jambo zito, iwapo watu watashikamana nalo, kuna haja ya kukumbushana japo kwa ufupi kwamba ni nini maana ya takwa Allah, sababu neno hilo limezoeleka mara kwa mara, likikadiriwa, likizungumzwa katika hutuba, mawaidha mbalimbali, durusi mbalimbali. watu wakiuziwa itakullah muabudani Allah. Maana yake wanawachuoni wameeleza kwa ufupi, yani ziko tafsiri nyingi ambazo wamezitoa ulama wanawachuoni juu ya neno hili taqwa Allah, juu ya kumcha Allah, lakini hatutokuwa na haja ya kuzikusanya maana nyingi ambazo zimetolewa na wanawachuoni, bali tutatoa maana moja ambayo itakuwa inakusanya mjumuiko wa maana zote. Yani itakuwa inajumuisha maana zote ambazo wamezitaja. Wanasema taqwa Allah, kumcha Allah ni imtithalu awamiri Allahi ta'ala. Yani kwa ufupi, maana yake kwa ufupi ni imtithalu awamiri Allah, ni kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa ta'ala. Yale yote aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unatakiwa uyafanyie kazi, uyatekeleze hayo. Allah kaamrisha swala, kwa hiyo inabidi usimame katika kutekeleza wajibu wa swala. Kaamrisha watu wafunge funga ya Ramadhani, inabidi inapofika Ramadhani usimame kuitekeleza funga hiyo ya Ramadhani. Kaamrisha watu wa hija kwa mwenye uwezo, inabidi inapofika wakati wa hija na wewe una uwezo, basi uitekeleze ibada hiyo ya haji. Kaamrisha birru walidain, kuwafanyia wema wazazi wawili, unatakikana usimame katika kutekeleza wajibu huo wa kuwafanyia wema wazazi wawili. Na mengineyo mengi katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, wewe unatakiwa uyashike kwa kuyafanyia kazi. Ukishatekeleza hayo, kwa ufupi utahesabika wewe umetekeleza taqwa Allah, umemcha Allah tabaraka wa ta'ala. Pia wajitinabu nawahihi, na kuyaepuka makatazo yake. Baada ya kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa ta'ala, unatakiwa uyaepuke makatazo yake. Kila ambalo Allah amelikataza, ima kupitia kitabu chake Qur'an au kupitia sunna sahihi za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, inatakikana wewe uliepuke jambo hilo. Wajitinabu nawahihi, na kuyaepuka makatazo yake. Makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mengi. Allah kakataza shirki kwa sampuli zake zote. Kila namna ambayo inahesabika hiyo ni ushirikina, Allah subhanahu wa ta'ala amekataza, huruhusiwa kumrudia kitu hicho. Kama ni kuabudu masanamu, kama ni kuabudu mizimu na vinginevyo, kuabudu makaburi, kuabudu katika mapango, kadhalika kuvaa mahirizi au kuweka mafingo katika majumba, kuweka matarasimu katika biashara au katika maeneo ya kazi, kila ambayo inazingatiwa kuwa ni shirki katika sheria ya Uislamu, wewe unatakiwa uiepuke. Kwa maana tunasema Allah subhanahu wa ta'ala amekataza shirki kwa sampuli zake zote, iwe kubwa, iwe shirki kubwa au shirki ndogo, kwa mujibu anavyoeleza na kufafanua na wachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa katika vitabu vya tauhid. Akaweka mgawanyo kwamba kuna shirki hii akiifanya mtu anaambiwa ni shirki kubwa, itamtoa katika mila katika Uislamu, na kuna shirki hii ni ndogo, akiifanya mtu atapata madhambi lakini hatotoka katika Uislamu. Lakini yote hayo yanaingia katika jumla ya yale aliyokataza Allah tabaraka wa ta'ala, na wewe unatakiwa uyaepuke. Na ukisha yaepuka, utaambiwa wewe ni muttaqi, wewe unamcha Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo tunasema kwa ufupi, maana ya uchamungu ni imtithalu awamiri Allah wa ijtinabu nawahihi, ni kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa ta'ala na kuyaepuka makatazo yake. Katika upande wa makatazo tumetaja mfano mmoja, nao ni mfano wa shirki, lakini haikukatazwa shirki peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza mengi kupitia kitabu chake na kupitia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Akakataza shirki, kadhalika akakataza bid'a, kuzua katika dini yake, kuongeza au kufanya yale ambayo hakuyaamrisha yeye, hakuyatolea idhini afanye, wala hakuyafundisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Yote hayo mwanadamu anatakiwa ayaepuke, kila bid'a. Na ndio maana imekuja katika maneno yake mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kullu bid'atin dalala, kila bid'a ni upotevu. Kwa hiyo tunasema yote mazushi yote yanatakiwa kuhamwa, kadhalika maasi. Baada ya kuwa umeepuka shirki, ukaepuka bid'a mbalimbali, vile vile unatakiwa uepuke maasi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, mambo ya kumwasi Allah, na hayo ni mengi. Lakini hapa tuko katika mlango wa kukumbushana. Kwa hiyo kila ambalo umepata ushahidi wake kupitia Qur'ani kwamba hili ni uasi, au umepata ushahidi wake kupitia sunna sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba haya ni maasi, unatakiwa uyaepuke, na wala usije ukadharau kwamba haya ni madogo na ukatofautisha kwamba yale ni makubwa. Maasi ya sampuli zote yanatakiwa Muislamu ayahame. Na tukisema maasi kunaingia ujumla ndani yake zinaa, azina, kunaingia al-liwaq na mengine kama as-sariqa, wizi. Kwa hiyo uhame zina, uhame liwaq, usiibe, usisengenye, usiongope na mengineyo katika maasi ambayo yanafahamika kwa kukaririwa. Lakini hapa nimesema niko katika mlango wa kukumbushana. Kwa hiyo mtataja juu juu tu. Tunasema maana fupi ya uchamungu ni imtithalu awamirillah, ni kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, wajitinabu nawahihi, na kuepuka makatazo yake. Ikiwa mtu atafanya hivi akawa ametekeleza maamrisho ya Allah akaacha makatazo yake, basi ajue kwamba na yeye yuko katika jumla ya wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi kufaulu katika dunia yao na akhera yao. Kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wenye kumcha Allah tabaraka wa ta'ala hao ni wenye kufaulu. Watafaulu katika muamala wao, wao wenyewe kwa wenyewe, yani wanadamu ni kwa wanadamu wenzao. Kadhalika watafaulu katika muamala, watafaulu katika akhira, yani kuokoka na adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na hilo pia Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema, wattaqullaha la'allakum tuflihun, namjeni Allah hakika mtafaulu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, muogopeni Allah tabaraka wa ta'ala. Kumuogopa Allah kwa maana fupi ambayo tumetangulia kuitaja, muogopeni Allah la'allakum tuflihun, kwa hakika mtafaulu. Ndugu zangu katika imani, maelezo yote hayo niliyotangulia kuyasema, nilikuwa nahimiza nukta ambayo inakaririwa mara kwa mara katika hutuba mbalimbali, kwamba kila khatibu anaposimama mara nyingi huwa anaanza na wasia huu, kuwahusia watu wamuogope Allah tabaraka wa ta'ala. Na tukasema kwa sababu ya kumcha Allah tabaraka wa ta'ala ndio waje watatengemaa katika maisha haya ulimwengu, kadhalika watatengemaa katika maisha itatengemaa miji yao, kwa maana wao watafaulu duniani na akhera, na katika miji yao kutakuwa na salama na amani, hakutakuwa na uharibifu, hakutakuwa na dhulma, hakutakuwa na kero. Ndugu zangu katika imani, tufahamu ya kwamba lengo kubwa hili ambalo tunahusiana watu walifikie haliwezi kufikiwa hivi hivi, kwa maana mja hawezi kufikia katika kumcha Allah tabaraka wa ta'ala mpaka awe amepita katika ngazi fulani. Na ngazi kubwa ambayo anatakiwa aipite mtu ili imfikishe katika kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, imfikishe katika daraja ya wale ambao anawapenda Allah tabaraka wa ta'ala, anatakiwa ashikamane na vitu hivi viwili. Njia ya kwanza ashikamane na njia ya ilmu, kadhalika njia ya pili anatakiwa ashikamane na al-amal, matendo, al-amal salih, matendo mema. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala ameliashiria katika Qur'an kama alivyoeleza katika surati Tauba, kadhalika katika surati Saf, akielezea kazi ya kuwatuma mjumbe wake, kuwatuma mitume alayhimu salatu wassalam. Akasema huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio amewatuma mitume wake kwa mwongozo, amewatuma mitume wake kwa ajili ya kuja kuwaongoza watu, kuwaelekeza watu katika al-ilmu nafi, al-huda. Wanawachuoni wa tafsiri wanatafsiri kwamba ni al-ilmu an-nafi, ni elimu yenye manufaa, Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye aliyowatuma mitume wake kuja kuwaongoza watu katika elimu yenye manufaa. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Na dini ya haki. Dini ya haki wakatafsiri ni kwamba ni al-amalu as-salih. Ni matendo mema ambayo yatamnufaisha mja fi duniyahu wa akhirah. Katika dunia yake na akhera yake. Kwa hiyo nasema kwamba ili mtu aweze kulifikia lengo la ucha Mungu, lengo la kumcha Allah tabaraka wa taala, analazimika apite katika ngazi hizi mbili. Ngazi ya kwanza ni ngazi ya kujitaalamisha, ngazi ya kujua, kumjua kwamba ni yupi huyo ambaye anatakiwa aogopwe, naye ni Allah tabaraka wa taala. Amjua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatakiwa kuogopwa kwa mtu kuyaepuka mambo gani na kuyafanya mambo gani. Kwa hiyo lazima ajitaalamishe yale ambayo akiyafanya ndio atahesabika kwamba ni mcha Allah tabaraka wa ta'ala, na ajitaalamishe yale ambayo akiyaepuka ndio atakuwa amemcha Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika baada ya kufahamu, baada ya kujitaalamisha akawa amejua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba na akamtaka amuabudu yeye, na kadhalika asimshirikishe na kitu chochote, akajua haki za Allah tabaraka wa ta'ala kwa waja wake ni zipi. Kwa lugha fupi, akawa amejitaalamisha, akawa amepita katika ngazi ya kwanza, anatakiwa aingie sasa katika ngazi ya pili, nayo ni ngazi ya amal, ngazi ya kufanyia matendo, kufanyia kazi yale aliyoyajua. Kwa maana isiishie kujua tu, kujua kwamba yupo aliyeumba viumbe wote, ukajua kwamba yupo ambaye ameumba viumbe wote na akawaamrisha wao wamuabudu, wamuabudu yeye bila kumshirikisha na mwingine yote. Haitotosheka kwamba wewe ukajua hivyo tu alafu basi ukasalimika, haitoshelezi. Bali baada ya kufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetakiwa kuabudiwa katika maisha ya mwanadamu yote, mtu anatakiwa aishi katika kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, kama alivyosema katika sura Al-Hijr aya 99, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu mola wako, ishi katika kumtumikia mola wako, hatta yatiyaka al-yaqin, mpaka yakukute wewe mauti. Kwa hiyo ukishajua kuna ibada, unatakiwa sasa usimame katika ngazi ya pili, katika ngazi ya kufanyia matendo, kufanyia kazi yale uliyojua. Na ukishashika ngazi hizo mbili, basi bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakuhakikisha wewe katika kufikia daraja la al-muttaqun, ambao ndio awliya Allah, ndio vipenzi wa Allah, kama alivyosema katika surati Yunus, in awliyahu illa al-muttaqun, hawakuwa vipenzi vyake Allah tabaraka wa ta'ala isipokuwa ni wale ambao wenye kumcha yeye subhanahu wa ta'ala, wakafanya kazi wakatekeleza yale aliyowaamrisha na wakaacha yale aliyowakataza. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاهم، أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وأوصي نفسي مرة ثانية بتقوى الله عز وجل. نوزانك الإيمان نوصيان فموجنا كنسي نفسيان juu ya kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala kwa mara ya pili. Na natakiwa mfahamu ya kwamba kumcha Allah tabaraka wa ta'ala ndiyo njia pekee itakayomfanya mja aokoke na adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala siku ya kiyama. Na kama tulivyotangulia kusema katika hutuba ya kwanza kwamba hawezi mtu akalifikia lengo hili la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala isipokuwa kwa kupita katika ngazi mbili. ngazi ambazo amezitaja Allah tabarak wa taala katika kitabu chake, kwa kutaja kazi ambayo wametumwa nayo mitume alayhi msalatu wassalam. Allah aliposema huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, yeye Allah ndiye ambaye amemtuma mtume wake kwa uongofu, ay bil ilmi nafi, kwa elimu yenye manufaa, wa dini alhaq, na amemtuma kuja kuwaletea watu dini ya kweli, dini ya haki, kwa maana al-amalu salih, matendo mema, matendo ambayo yatamnufaisha mja katika maisha haya ya ulimwengu na yatamnufaisha katika akhera yake. Ndugu zangu katika imani, mimi katika hutuba ya pili nitapenda tukumbushane kwa ufupi kuhusiana na hizi nukta mbili, japokuwa zinakadiriwa mara kwa mara, lakini wanasema fatil i'adati ifada, katika kurudia rudia kuna faida ndani yake. Itakapokuwa jambo linarudiwa rudiwa na linakadiriwa, kuna faida ndani yake. Sasa mimi nitarudia kukumbusha hayo ambayo yameshatangulia kukumbushwa. Nasema kwamba kujifunza dini ya Allah tabarak wa taala, jambo hilo ni wajib, ni lazima, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kuitafuta elimu ni jambo la lazima juu ya kila Muislam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kuitafuta elimu ni jambo la lazima kwa kila Muislam, ni jambo la lazima. Sasa mtu anaweza kaleta dhana kwamba si elimu yoyote tu, kwa kumbe kutafuta elimu ni lazima. Kwa hiyo elimu yoyote ukiitafuta ni lazima hiyo? Tunasema hapana. Maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayakuachwa tu hivi tu, kwamba yao yanabeba maana yoyote, kwamba elimu yoyote, hata mtu akijifunza elimu ya uchawi, kwamba ni lazima juu ya kila Muislamu. Yaani elimu ambayo itamdhuru mtu akijifunza pia yakuwe ni lazima kwa kila Muislamu? La, bila shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusudia elimu fulani ambayo hiyo mtu akijifunza, au ambayo ndio inatakiwa kila mmoja ajifunze, ili elimu hiyo iweze kumfikisha katika lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikusudia kwa kuwaumba waja wake. Nayo si elimu nyingine, ni elimu ya kukijua kitabu cha Allah, yani kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika elimu ya kuyajua mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufahamu Uislamu kwa ujumla na sheria zake. Na katika hili ndio akasema Imam Shafi'i rahimahullah kwamba kullu al-ulumi siwa al-Qur'an mashghalatun, elimu zote isiyokuwa elimu ya Qur'an, hizo elimu ni za kumshughulisha mtu, ni elimu ambazo mtu akijishughulisha nazo ili azipate zinakula umri wa mtu, zinampotezea muda wake na umri wake. Kullu al-ulumi siwa al-Qur'an mashghalatun, elimu zote isiyokuwa elimu ya Qur'an, elimu hizo ni zenye kumshughulisha mtu na kumpotezea mtu umri wake, hazitomwelekeza katika mahali ambapo Allah anapokusudia. Akaendelea katika maneno yake al-Imam Shafi'i akasema illa al-haditha wa illa al-fiqha fi al-din, na vile vile isipokuwa hadithi za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na mtu kujitaalamisha katika dini. Kwa maana akawa amevua elimu hizi tatu, ndio ambazo mtu akishikamana nazo atakuwa anautumia muda wake kisawa sawa, hata ambiwa amepoteza umri wake bure. Nayo ni elimu ya kujua kitabu cha Allah tabaraka wa taala, elimu ya kujua Qur'an, na kadhalika elimu ya kuzijua hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika kuijua fiqh ya Uislamu kwa ujumla wake. Kwa hiyo elimu hizi ndio ambazo inaambiwa kwamba ni lazima mtu ajitaalamishe, yani lazima kila Muislamu awe nazo elimu hizi. Elimu hizi talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, kwa sababu hizi ndio ambazo zitamuokoa mtu. Ama elimu nyinginezo ni kama alivyosema Imam Shafi, hizo ni zenye kupoteza umri, sababu faida yake ni fupi na zingine zina madhara. Kama elimu za kujua dunia, faida yake ni fupi, kama dunia yenyewe ilivyokuwa fupi, kwa sababu dunia ni tunafahamu ni darul fana, ni nyumba ya kutoweka, sio darul qarar, sio nyumba ya kukaa milele. Hakuna ukazi wa milele hapa, tutakaa kwa muda mfupi wataondoka. Sasa kama ambavyo dunia yenyewe ni fupi, basi na elimu atakayojishughulisha nayo mtu katika kuijua hiyo dunia, tunasema kwamba faida yake ni fupi. Ukijishughulisha ukajua hili ukajua lile ukajua katika mambo ya kidunia, halafu ukayapata hayo ambayo ulikuwa unataka uyapate katika dunia, ndio utakaa nayo milele? Tunaona kwamba hapana. Ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baqi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yale mliokuwa nayo nyinyi katika vitu vya kidunia, katika mali za kidunia, hayo yatatoweka, hayo yanfad, yatakwisha, yatatoweka. Wa ma inda Allahi baqi, na yale yaliyoko kwa Allah, hayo ni yenye kubakia, hayo yatakuwa ni ya milele. Kwa hiyo ikiwa mtu atajishughulisha na kutafuta yale ambayo yatamnufaisha katika nyumba na ukazi wa milele, huyo ndio atakuwa ameshikamana na jambo la kisawasawa. Sasa tunakumbushana ndugu zangu katika imani kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni jambo la lazima kwa kila Muislamu. Na elimu ambayo anatakiwa ajishughulishe mtu katika kuitafuta elimu hiyo ni elimu ya kujua Qur'an, elimu ya kujua hadithi za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na elimu ya kujua fiqh ya Uislamu kwa ujumla. Na hayo Imam Shafi rahimahullah akawa ameendelea katika maneno yake kwa kusema al-ilmu ma qala fihi haddathana wa ma siwa dhaka waswasu shaytan. Elimu ni ile ambayo ndani yake kuna kusema haddathana, ametusimulia fulani. Kwa maana elimu ya hadithi, anakusudia elimu ya hadithi. Ukajishughulisha na kujua kwamba nini kimepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ametumwa kuja kukuongoza wewe katika muongozo anaoutaka Allah tabaraka wa taala, na katika kufanya yale ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia. Kwa hiyo jishughulisha na kujua haya yaliyopokelewa kutoka kwa huyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akasema wama siwa dhaka waswasu shaitan, na isiyokuwa hayo, elimu nyinginezo isiyokuwa elimu za hadithi, yani elimu za dini, hiyo ni wasiwasi wa shetani, ni vurugu tu ambazo shetani anamletea mtu kumsumbua ili aachane na jambo ambalo ameambiwa ashikamane nalo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, mimi ninayohusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia nyinyi ambao mnanisikiliza au ambao mnasikia maneno haya, kwamba tushikamane na elimu ya kukijua kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu ya kukijua kitabu cha Allah ndio tutaongoka, kama alivyosema Allah katika surati Nisra, inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam, kwa hakika hii Qur'an, hiki kitabu hiki alichokiteremsha Allah subhanahu wa taala kwa mtume wake, yahdi lillati hiya aqwam, kinaongoza katika njia ambayo ni sawa sawa, njia iliyonyooka. Kwa maana ikiwa mtu atajishughulisha na kujua yale yaliyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi ataongoka katika njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiridhia. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Akaendelea kusema Allah, wayubashiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana, anna lahum ajran kabira. Na hii Qur'ani inawapa bishara, inawapa bishara wale walioamini. Wayubashiru al-mu'minin, inawapa bishara wale walioamini wa amilu salihat, wakatenda matendo mema, anna lahum ajran kabira, ya kwamba wao watapata ujira mkubwa mbele ya Mola wao. Wa ibadallah, الله أوصيكم بالعلم أو بالتعلم في دين الله أو بالتفقه في دين الله نوصياني أي وادي الله كتك كنت تعلميش أنا كنت فنزا دين يا الله تبارك وتعالى أما يبني هي إمبابا كتك قرآن إمبابا كتك سنة زوانا متومة صلى الله عليه وسلم نايكا خفنوليوا نما مينا يما صحابا والي والي وكوية بعد ياو كتك السلف الصالح كتك وين والي وتنبوليا يجولي شنين هاي Hima zenu kubwa ziwe katika kuielekea elimu hiyo. Juhudi zenu wakati wenu mkubwa upotee katika kuitafuta elimu hiyo. Ili nyinyi wenyewe muweze kutengemaa na miji iweze kutengemaa, jishughulisheni na elimu hiyo. Kinyume chake, ikiwa watu watajishughulisha na elimu isiyokuwa ya Qur'ani, basi itakuwa ni sababu ya kupatikana fasadi, kupatikana ufisadi na uharibifu katika jamii na katika miji vile vile. Kwa sababu kila mmoja atakuwa anajiendea kwa vile nafsi yake inavyomuelekeza. Atakuwa anafuata matamanio ya nafsi yake. Hana nuru ambayo itamuongoza katika njia sawa sawa. Atakuwa hana nuru kutoka kwa Allah, hana nuru kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo itamuongoza kujua kwamba lipi natakiwa nilifanye na lipi natakiwa niliache mimi ili niweze kutengemaa mimi na jamii kwa ujumla. Lakini kwa masikitiko makubwa leo hii tunaona watu wengi wanaelekeza juhudi zao katika kujishughulisha na elimu ambazo hazina manufaa bali zingine zina madhara. Wacha kuwa hazina manufaa, zina madhara na zingine zina manufaa, lakini kama tulivyosema manufaa yake ni madogo, kwa sababu ni manufaa mafupi ya duniani tu. Ukaona watu kila kukicha wanajishughulisha na kutafuta elimu hizi ambazo zinafahamika kuwa ni elimu za kisekula. Watu pesa zao nyingi wanaelekeza huko, muda wao mwingi wanaelekeza huko, vikao vyao vingi wakikaa wanajadili kuhusiana na huko, lakini ukuti watu wakikaa kwamba wanajadili vipi kuhusiana na dini, hata itaenda mbele vipi, sisi tutashikamana na yale ambayo Mola wetu ameteremshia sisi. Mara chache kukuta watu wanajadili mambo kama hayo. Nasema hivi si kwa maana kwamba labda watu hao ambao si katika sisi ndio wenye fikra hizi. Watu wapo humu ni katika sisi ambao wana fikra kama hizi. Yaani wanapuuza elimu ya kisheria na wakathamini elimu nyinginezo. Elimu ambazo ilitakiwa wao washikamane nazo, yaani ilitakiwa washikamane na elimu ya kisheria ili wafikishe katika lengo la takwa, lengo la kumcha Allah tabarak wa taala. Wao wakazipuuza elimu hizi. Kimwambia mtu kuna kusoma Qur'ani hapa, watakohudhuria ni watu watano, labda katika mji kuna wazee 100 na, lakini watakohudhuria katika darasa ya Qur'ani ni watano au chini ya hapo. Ukisema kuna darasa inafundishwa labda hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi utaona watu wachache ndio wanaokuja kuhudhuria katika darasa hizo, tena wakija katika hali dhaifu na ya unyonge. Mtu anakuja akiwa amechoka, anakaa katika darasa, mara kanyosha miguu, mara kakaa kaegemea ukuta, mara hivi hana utulivu katika darasa. Kwa sababu gani? Hathamini elimu hiyo ambayo inatolewa. Yeye kathaminisha elimu nyinginezo zaidi kuliko elimu ya kumjua Allah tabarak wa taala. Sasa tunasema kwamba huu ni ukumbusho, tunakumbushana ndugu zangu katika imani kwamba tunatakiwa tuielekee elimu yenye manufaa na kadhalika tuyaelekee matendo mema ili tuweze kufikia katika lengo la kumcha Allah tabarak wa taala. Na kwa sababu hiyo ndio tutaweza kuingia katika nyumba ambayo Allah subhanahu wa taala anasema tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya, kwamba hiyo ndio nyumba ambayo tumeiandaa au tutawarithisha. Tilka aljanna, Allah subhanahu wa taala anasema hiyo ndio nyumba ambayo anakusudia pepo. Nurithu min ibadina, tutawarithisha katika waja wetu. Man kana taqiya, wale ambao ni wacha Mungu, wale ambao watasifika na sifa ya ucha Mungu. Hata anaelezea pepo kwa kusema kwamba hiyo ndio pepo ambayo tutawarithisha katika waja wetu. Man kana taqiya. Kwa hiyo tunakariri na kusema kwamba ili uweze kufikia katika lengo hilo la kumcha Allah tabaraka wa taala na hatimaye uwe mwenye kuingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa taala, lazima upite katika ngazi hizi mbili tulizozisema, ngazi ya elimu na ngazi ya kufanyia kazi yale ambayo umeyajua katika dini ya Allah, katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, jamii kubwa hivi leo imekuwa imeghafilika, au tunaweza kusema jamii kubwa imejisahaulisha na jambo hili la kuitafuta hii elimu ya kisheria, elimu ya kumjua Allah tabaraka wa taala. Lakini ni elimu ambayo salaf wema waliotangulia walikuwa wakihimizana juu ya elimu hiyo, kama Abu al-Ali rahimahullah katika maneno yake yeye anasema, ta'allamu al-islam, jifunzeni uislamu, jifunzeni uislamu, uislamu ambao ndani yake, uislamu ambao ndani yake kuna kumjua Allah, kumjua mtume wake na kuijua dini yake kwa ujumla, yani kuijua hii dini ya uislamu yenyewe. Abu al-Ali anahimiza kuhimiza watu waelekee katika elimu hii, anasema ta'allamu al-islam, jifunzeni uislamu, fa idha ta'allamtumuhu, mtakapojifunza huo uislamu, fala tarhabu anhu, wala msimchukie. Kwa maana mkishajua, mkishakuwa na elimu, fanyeni kazi yale mliyojua, msije mkaenda kinyume na yale mliyojua katika uislamu. Kwa sababu ukishajua Allah kaamrisha kadha akakataza kadha, alafu kaenda kinyume na hivyo, utaambiwa wewe unamchukia uislamu uliyojua. Kwa hiyo Abu al-Ali anasema ta'allamu al-islam, jifunzeni uislamu, fa idha ta'allamtumuhu, mtakapojifunza huo uislamu, fala tarhabu anhu, basi msimchukie. Wa alaykum bis-siratil mustaqim, na lazimianeni nyinyi na kufuata njia iliyonyooka. Wa huwa al-islam, na njia hiyo iliyonyooka ni njia ya uislamu, lazimianeni katika kuifuata njia hiyo. Sasa tunaweza tukaulizana maswali kwamba ili ulazimiane na Uislamu, ili ufuate njia iliyonyooka, utasoma wapi? Katika hayo masekula ambayo watu ndio wametoa juhudi zao kubwa na umri wao mkubwa na kupotezea huko, kwamba mtu akisoma huko ndiye atasimama sawa sawa katika dini ya Allah tabaraka wa taala, ndiye atashikamana sawa sawa na Uislamu, au tunaona kwamba hao wanaosoma huko ndiye inakuwa ni chanzo cha kuharibikiwa? Na sio kuharibikiwa tu, bali inakuwa ndio changamoto kubwa ya kuwapoteza watu wengine na kuwatoa katika njia sawa sawa. Ukaona kwamba wakiwahimiza na kuwashajiisha watu watoke katika kujifunza dini, waelekee huko waliko wao katika upotofu. Nasema upotofu kwa sababu huko hakuna kinachotafutwa zaidi isipokuwa ni hawa. Malengo makubwa ya huko ni hawa, ni matamanio ya nafsi, mtu apate nudhulu dunia, vile vitu vinono vinono na vizuri vizuri katika vitu vya kidunia. Yaani inakuwa lengo ni hilo tu, sio lengo mtu apate hivyo ili amwabudu Allah tabaraka wa taala vile alipoamrisha. Hapana, avipate hivyo alafu basi aishi astarehe ale kama kama wanapokula wanyama. Wanyama wao hawajui ibada wala hawajui nini, wao wanajua kula, kushiba na kulala. Wakizidisha utajua na kwenda haja. Sasa wanadamu hatutakii kuwa na hali kama hiyo. Sisi tunataka tuwe tofauti. Sisi tumetaramishwa mwongozo. Abu al-Ali rahimahullah anahimiza anasema, wa alaykum bis-siratil mustaqim, na lazimianeni nyinyi na njia iliyonyooka. Wa huwa al-Islam, na tafsiri hiyo siratul mustaqim ni Uislamu. Ili uishike njia hiyo utasoma wapi? Utajifunza wapi? Ukishajua elekeza juhudi zako. Ukishajua kwamba mimi ili nimshike Uislamu kisawa sawa, takiwa nisome huku, elekeza juhudi zako huku. Poteza umri wako huku. Kisha akasema, wala tadhahabu yaminan wala shimala, na wala msije mkawa mnaenda kulia na kushoto, mkawa mnaiacha ile njia kisawa sawa na kengeuka na kwenda kuliani na mara nyingine mnaenda kushotoni. Msifanye hivi. Pitani pale pale katika njia ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewataka muipite njia hii. Njia ambayo sisi tunaiomba mara kwa mara katika swala kwa kusema ihdina as-sirata al-mustaqim. Allah tuongoze katika njia ile iliyonyooka. Sasa isije ikawa wewe Muislamu unasimama na katika swala zako na unamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akuongoze katika njia ile iliyonyooka, halafu uonyeshe juhudi zote za kuifikia njia hiyo ambayo unaiomba. Yaani unaomba uongozwe tu katika njia ile iliyonyooka. Halafu juhudi zako unazielekeza kwingine. Itakuwa wewe unatuanga maji kwenye kinu. Sasa sijui utakachokiokoa hapo ni kitu gani. Zaidi ya kwamba nguvu zitaisha na hakuna chochote ambacho utakuwa umekitwanga. Ndugu zangu katika imani, nisirefushe maneno. Nimalizie hutuba yetu kwa kusema kwamba sisi tumetakiwa tuishi katika maisha haya ulimwengu juu ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani Allah ametutaka katika maisha yetu yote tumuogope yeye Subhanahu wa Ta'ala. Tumche bimtithali awamirihi wa jitinabu nawahihi. Kwa kutekeleza sheria zake, maamrisho yake na kuepuka makatazo yake. Na pia tukasema kwamba lengo hili haliwezi kufikiwa isipokuwa mtu apite ngazi mbili. Ngazi ya kujitaalamisha na ngazi ya kufanyia kazi yale aliyoyajua katika kitabu cha Allah na kadhalika aliyoyajua katika sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa an yarzuqana al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.